sprzedajemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To historyczny moment, tak ukraińskie władze komentują nakaz aresztowania Putina wydany przez Trybunał w Hadze. Do aresztu trafili już wszyscy zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji. Na budynku Komisji Krajowej w Gdańsku zawisł baner w obronie Jana Pawła II. Ukraińskie władze uznały za historyczny nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Obejmuje on także rosyjską tzw. komisarz praw dzieci Marię Lwową-Białową. Oboje są oskarżeni o zbrodnie wojenne polegające na wywożeniu do Rosji ukraińskich dzieci. Ukraiński prokurator generalny Andrzej Kostin ocenił, że decyzja Trybunału ma znaczenie historyczne nie tylko dla Ukrainy, ale i całego międzynarodowego systemu prawnego. To czytki sygnał wszemu światu. To jasny sygnał dla całego świata, że rosyjski reżim jest zbrodniczy, a zbrodniarze muszą być zatrzymani, izolowani i pociągnięci do odpowiedzialności. Oznacza to, że od obecnej chwili prezydent Rosji Władimir Putin będzie obawiał się wyjechać poza granice Rosji z powodu prawdopodobieństwa przekazania go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Według oficjalnych, udokumentowanych przez Ukrainę danych, Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 226 dzieci. Na Ukrainę powróciło dotychczas zaledwie 380. Nieoficjalne dane mogą być o wiele wyższe i sięgać nawet setek tysięcy porwanych i wywiezionych do Rosji ukraińskich nieletnich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do aresztu trafili wszyscy dziewięcioro zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji. Dziś sąd zdecydował o areszcie wobec trojga ostatnich z podejrzanych osób. Śledztwo jest traktowane priorytetowo i zaangażowanych jest w nie wiele służb, powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Te działania zmierzają do tego, żeby zidentyfikować i zweryfikować wszystkie pojawiające się w tej sprawie wątki. Mamy zdecydowanie ten etap śledztwa, kiedy nie możemy mówić o zakończeniu działań. Kolejne czynności są rozważane i mogą być prowadzone dalej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła w ostatnich dniach rosyjską siatkę szpiegowską. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że zatrzymani prowadzili m.in. działania dywersyjne. Według śledczych monitorowali dostawy broni dla Ukrainy z zamiarem paraliżowania transportu. Na budynku Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku zawisł baner w obronie Jana Pawła II. Przedstawia on zdjęcie papieża Polaka i napis: Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy. NSZZ Solidarność. Zdjęcie baneru zamieścił w mediach społecznościowych przewodniczący Solidarności. Nie pozwolimy go szkalować, będziemy bronić jego autorytetu i wybitnych zasług zarówno dla Solidarności, jak i dla wszystkich Polaków, napisał Piotr Duda. Ataki niektórych mediów na Jana Pawła II są utkane z kłamstwa i manipulacji, powiedział postulator w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Karola Wojtyły, biskup Sławomir Oder. Mi jest bardzo trudno mówić o tej kwestii Jana Pawła II, ponieważ uważam, że ta nagonka jest po prostu, proszę wybaczyć słowo, ale ohydna i nieprawdziwa. Ona naprawdę jest po prostu utkana z kłamstwa i nieprawdy. To jest przygotowanie pewnego wizerunku, pewnego sposobu odczytania Jana Pawła II, które absolutnie nie ma na celu ani ustalenia prawdy, ani wyjścia naprzeciw krzywdom i cierpieniom osób, które są dotknięte zjawiskiem pedofilii. Biskup Oder wyraził radość z zorganizowanych w Polsce marszów poparcia dla Jana Pawła II. Jutro taka manifestacja odbędzie się w Nowym Targu, 2 kwietnia w Warszawie. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami na południu i południowym wschodzie, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia te obowiązują dla części województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W obszarach podgórskich Karpat temperatura minimalna może obniżyć się do nawet minus 6 stopni. Na pozostałym obszarze będzie nieco cieplej, od minus 2 do 0 stopni. W tym tygodniu na południu Polski było nawet 17 stopni. Rośliny rozpoczęły wegetację. Meteorolodzy radzą, aby na czas przymrozków okryć je specjalną folią albo tekturą. W Irlandii tymczasem zapowiada się bardzo gorąca noc. Z okazji Dnia Świętego Patryka ulicami Belfastu przeszła parada. W tym roku uczestniczyli w niej nasi rodacy. Głośno i zielono. Tak jest dziś w Belfaście. Jestem bardzo szczęśliwa tak dobrze patrzeć, jak miasto się jednoczy po tych paru ciężkich latach. Belfast naprawdę się teraz otwiera. Mówi mi burmistrz honorowa stolicy Christina Black. Jesteśmy zespołem Sambe z Belfastu, ale tym razem Sambe łączymy z tradycyjnymi brzmieniami irlandzkimi. Wypełniamy ulicę potężnym brzmieniem. Widać nas dzięki biało-czerwonym balonom, dzięki strojom ludowym, biało-czerwone flagi. To pani Dorota Zdanuczek, szefowa organizacji Kultura. A świętowanie Dnia Patryka, nie tylko w Irlandii, potrwa do wieczora. Albo i dłużej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Kopią w Radomiu kopali w Zabrzu. W trwającym spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Radomiak przed własną publicznością w 32 minucie remisuje z Legią Warszawa 0-0. Wcześniej bardzo emocjonujące spotkanie obejrzeli kibice w Zabrzu. Górnik do przerwy przegrywał z Wisłą Płock już 0-2, ale w drugiej części meczu Łukasz Podolski przypomniał, jakiej klasy jest zawodnikiem, wbił 2 gole. Drugiego, a trzeciego w tym meczu dla Górnika tuż przed końcem gospodarze zwyciężyli 3-2 i być może chwilowo, ale opuścili strefę spadkową. Lech Poznań gra dopiero w niedzielę na niełatwym terenie w Łodzi z Widzewem, a dziś poznał przeciwnika w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. To Fiorentina. Skrzydłowy kolejorza i reprezentacji Polski młodzian Michał Skóraś imponuje pewnością siebie. Naszym celem już teraz naprawdę na wyciągnięcie ręki to jest, żeby grać po prostu w finale i to wszystko zależy od naszej głowy i nóg, jak do tego wszystkiego podejdziemy. Mówił Michał Skóraś, pierwszy mecz Lecha z Fiorentiną 13 kwietnia w Poznaniu, rewanż tydzień później we Florencji. W Nysie, wymienianej w 15-wiecznej norymberskiej kronice świata, Stal przegrała w siatkarskiej plusidze 1-3 z Asekoresowią Rzeszów. Trwa mecz w Tauron Lidze Pań, MKS Skalisz grał siebie z Impelem Wrocław i przed chwilą wygrał pierwszą partię do 19. W innym sporcie dla osób wysokich, tak zwany koszykarski łomot w Lublinie, Start przegrał z mistrzem kraju Śląskiem Wrocław aż 70-100. A na hokejowej w piątym meczu półfinałowym Krakowia gra dogrywkę z GKS-em Katowice. Po 3 tercjach było po 4. Na razie w serii do 4 wygranych też jest remis po 2. A w sporcie za 2 godziny podamy wynik tego spotkania. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro może lekko padać w województwach nadmorskich. W przeważającej części kraju będzie dość pogodnie. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 10 w centrum i nad morzem i 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 8:00 po 21:00, no to przed nami już najważniejsze rozstrzygnięcia 50. wydania listy przebojów Trójki, bo najlepsza dycha. Czołowa dycha. Tak jest, czołowa dycha, natomiast jeżeli państwo chcieliby wybrać się na jeden z 3 koncertów Katie Melua, a może na wszystkie 3, to mogą być i tacy fanatycy. Będziemy mieli jeszcze bilety na jej występ, natomiast na miejscu 10 jest Tea Love i Pochodnia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Ta pochodnia płonie jakby trochę jaśniejszym płomieniem, bo przed tygodniem to było miejsce 13, a tu proszę bardzo miejsce 10 w 50 wydaniu listy przebojów trójki. Na gorąco. Jest telefon w sprawie małego piwa 2,2 i 7 trójek i to chyba do ciebie. To jest zase Jakub z Čech. Malé pivo, ja rád poslouchám. U nás se říká malé pivo malýmu chlapci, který je ještě holobrádek. Rozumíte? Pozdravuju. Ahoj. Mam pewną wątpliwość, czy to był krecik, czy rumcajst, tak? Bo nie wiadomo, ale tak czy owak, proszę pana, to je wyborne. To je wyborne, niczego nie zrozumieliśmy, ale serdecznie pozdrawiamy, jeżeli słuchać nas również w Czechach, a zakładam, że tak właśnie jest. 50. wydanie listy, myślę, że ktoś mógłby tutaj nam kopiec kreta na przykład podesłać na słodko. Za naszej południowej granicy. 2,2 i 7 trójek, co to jest dla państwa małe piwo, bo dzisiaj mamy Dzień Świętego Patryka, 2,2 i 7 trójek, na miejscu 9 Queen Face It Alone. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cry. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 21. Z wrażenia aż chwila ciszy, no bo tutaj lekki spadek z 8 na 9 Queen przed momentem. Tymczasem mówiliśmy o tym, że będziemy się dzisiaj spotykać z grupą Mysłowic z okazji 50-lecia. 50. wydania, 50-lecia, tak to wybiegłem w przyszłość. 50. wydania listy z grupą Mysłowic, nowa płyta, Wszystkie narkotyki świata. Wreszcie, można powiedzieć, bo minęło 10 lat. I w tym temacie rozwinie się tutaj Tomek Żonda, który postanowił trochę tutaj do listy ciekawego w temacie Mysłowic dołożyć. Zdjęcia na okładkach, kawior, potem szampan, złote płyty i sukcesy. Wszystko, co dostaje zamiast ciebie. Każdy zespół. Przemysław Myszor. Zwłaszcza taki, który na koncie ma już na to 4 płyty, co się osiągną. Każdy zespół staje w takim punkcie, gdzie wszyscy oczekują, że wiesz, że pójdziesz dalej, tak? Że coś zmieni. Wszyscy oczekują zmiany, jednocześnie wszyscy oczekują, żeby to było ciągle to samo, bo to im najbardziej smakowało. Próbujemy czegoś nowego również z tego powodu, że sami jesteśmy przede wszystkim fanami muzyki i przede wszystkim jesteśmy odbiorcami muzyki i bardzo dużo szukamy nowych dźwięków. Na tej płycie udało nam się właśnie pożenić tak za dawnych czasów przeboje. Wojciech Powaga. Przystępne melodie. No i właśnie psychodelię, którą uwielbiamy grać. Jeszcze na chwilę wracając do tej pomyłki, powiedziałem 50-lecie listy. To jakby taki mały nie liczę kąt, godzin i lat. Andrzej Rybiński, ale on się na listę nie łapie. Ale może to jest jakiś taki mały kompleks, ponieważ nam tutaj lista, tak naprawdę, która ma 50, jest starsza od nas, bo my tutaj 2x48, więc może to dlatego. 50. notowanie listy przebojów Trójki. To był fragment rozmowy z grupą Mysłowic, Tomka Żondy. Cały wywiad jest na naszym YouTubie. No to teraz miejsce 8. Metallica, Lux Eterna. mówili, że Metallica skończyła się na Master of Puppets. Nie, na Kill Em All. Na Kill Em All? Jeszcze wcześniej. Lux Eterna, Metallica, awans o dwie pozycje, to jest miejsce 8 w 50. wydaniu listy przebojów trójki. Czym dla państwa jest małe piwo? Chciałem powiedzieć, że dla mnie małym piwem to zagranie solówki do piosenki Top One, O Miła Moja na akordeonie. Potrafi pan? Potrafi pan? No, jak Marcin Wyrostek tutaj. Ale Miła Moja, Top One. To ładne. To klasyk. Tak. Dobrze, 2, 2 i 7 trójek. Gdyby państwo chcieli powiedzieć, czym dla państwa jest małe piwo, to proszę dać znać. A na miejscu 7 bez zmian, Daria ze Śląska, Fall Start albo Faul. Miałam zagrać na pis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster? Start albo Faul, Daria ze Śląska, to jest miejsce 7 w 50. wydaniu listy przebojów trójki. No to teraz proszę nie zrobić falstartu. No właśnie, bo wcześniej byłby falstart. Tak, byłby falstart, a teraz jest odpowiedni moment na to, żeby zdobyć bilety na koncert Katie Melua. Dokładnie tak, czyli wyjście z bloków, prosimy się z nami kontaktować, ponieważ trójka jest patronem trzech koncertów. Przypominamy, Warszawa 11.04, Torwar, 12 kwietnia Gdynia, Arena Gdynia i 14 we Wrocławiu Katie Hala Stulecia i w tym momencie właśnie może tak zaproszenia do Wrocławia z okazji 50. wydania listy. Pan Tomasz naświetli, jak tutaj się kontaktować? Proszę bardzo. Proszę rzucić trochę światła. Tak jest, lpt@polskieradio.pl, lpt@polskieradio.pl. radio.pl. Proszę napisać maila z koniecznie dopiskiem Wrocław, bo mówimy o biletach do Wrocławia. Czekamy na Państwa te telefony też w sprawie, co dla Państwa to znaczy małe piwo. Co przychodzi Państwu łatwo i bez większego może wysiłku. Może też tak troszeczkę rozszerzyć się, co Państwo bez problemu umiecie zmajstrować. Na przykład Bartas Szymoniak Powroty powrócił z 9 na 6. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak i Powroty, awans o 3 pozycje jest na miejscu 6. To jest 50. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tak sobie myślę, że w kontrze do tego, o czym śpiewał Bartas przed momentem, za chwilę odpowiedzi można szukać w tekście kolejnej piosenki. Co ty na to? Że jutro może nie być niczego? No właśnie. A ja się nie zgodzę, ponieważ na przykład od 17 będę prowadzić program Gra Gitara. Czyli jutro coś będzie, tak? Będzie grać, tak. Natomiast w związku z tym, że to jest 50. wydanie Listy Przebojów Trójki, Weronika ma dla Państwa pozdrowienia. Dobry wieczór, tu Weronika Borowiec. Chciałabym Państwu bardzo, bardzo podziękować za każdy oddany głos na moją piosenkę pod tytułem Jutro może nie być niczego. Jestem Państwu ogromnie wdzięczna i to dla mnie niezwykłe wyróżnienie znaleźć się na liście Przebojów Trójki wśród tak utalentowanych artystów. Możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest na potrzebna mi zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko, co mówisz, ulotni się z wiatrem i poza mną nic się nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze, trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina, jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Potrzebna mi zmiana. Tańczmy do rana, objęci mrokiem, gwiazdy niech biją nam brawo. Chociaż na chwilę utopmy myśli w kieliszkach z Ikei. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego, miejsce piąte obronione. Wiesz, kiedy jest zmiana czasu na letni? Za dwa tygodnie jakoś, tak? Za tydzień. Za tydzień? Z 25 na 26. Czyli z soboty na niedzielę, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, czas zmieniamy, nie zmieniamy stacji, Trójka Polskie Radio. Dobrze, jeszcze jeden fragment wywiadu Tomka Rządy. No, dokładnie tak, ponieważ spotykamy się dzisiaj z grupą Mysłowic w ramach świętowania 50. wydania Listy Trójki. To przypomnijmy, że latawce dzisiaj na 18, a teraz właśnie Tomek Rząda z zespołem na antenie. Miłość jest jak oddychanie, pojawia się któregoś dnia od tak i nie możesz przestać. Na początku pracy nad tekstami do tej płyty nad warstwą tekstową Wojciech Powaga. Przemek mówi: wiesz co, Wojtek, a może byśmy napisali tą płytę, taki koncept album o miłości, piosenki o miłości. Mówię: co, zwariowałeś, trylardowe piosenki o miłości, my ciągle piszemy o tej miłości. A Przemek mówi: tak, to poczekaj. Minęło 15-20 minut, Przemek przysłał maila, gdzie były wypisane wszystkie piosenki i każda o czym jest. Ale potem tak patrzę, mówię: kurka wodna, tych tekstów o miłości jest 20%. Okej, no dobra, napiszmy ten tekst o miłości. No i podjęliśmy taką decyzję, że będą piosenki o różnych aspektach miłości w czasach naszych teraz dzisiejszych. Nawet gdybyś chciał. Nowa płyta Mysłowic, album, od którego można się uzależnić, wszystkie narkotyki świata. Od muzyki przede wszystkim. No, album jest, przede wszystkim już jest. Tak. Natomiast my czekamy na Państwa telefony w sprawie małego piwa. Bo dzisiaj Dzień Świętego Patryka. Co to jest dla Państwa małe piwo? 2, 2 i 7 trójek. A teraz miejsce czwarte, a tutaj Riverside, Friend Avance. Or Foe. I dwa miejsca do góry na czwartym Riverside Friend or Foe. To jest 50. wydanie listy przebojów trójki. Czyli przed nami już najlepsze trzy piosenki, ale... Jeszcze jedna propozycja. Ale zanim propozycja, to jeszcze telefon w sprawie małego piwa. Wyprawienie dzieci do szkoły, przebiegnięcie pół miasta za zakupami, ugotowanie obiadu, upieczenie tortu na jutrzejsze moje urodziny, zrobienie sałatki dla 20 osób. To jest małe piwo, bo siedzę sobie teraz wygodnie z filiżanką kawy i słucham listy przeboju. A to w końcu jeszcze nie koniec dnia. My dobrze usłyszeliśmy, jutrzejsze urodziny. To dla nas małe piwo powiedzieć wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za ten telefon. To nawet możemy zadykować, myślę, propozycję. Do kawy, do herbaty poleca się trójka. No dobrze, a ta propozycja to? A, Mike Shinoda, czyli wspominaliśmy, że będzie dzisiaj jeszcze taki romans z Linkin Park, bezpośredni, tak. Czyli pośredni. Ale słychać tutaj tak, to Linkin Park. Oczywiście, tak przy okazji, to może tak książeczkę byśmy oddali. Linkin Park, wszystko jest hybrydą specjalnie dla Państwa. Wystarczy po prostu do nas napisać. lpt@polskieradio.pl i napisać w temacie Linkin Park. A ta propozycja to Mike Shinoda i Kaylee Mork In My Head. The way, but it's pulling me in. Trying to pretend I'm not aware when I do it again. I know the signs, I see the pattern in front of my eyes. Something inside me open and wide, stretching and coming alive. I can't stop it when it starts. Trying not to fall apart. Building up until it. Myself turning wrong and right, thief in the night. I've been the one putting gas in the lights. I can't stop it when it starts. Trying not to fall apart. Building up until it. In My Head, to Mike Shinoda i Kaylee Mork. To jest, rusza się głową tak słucham. To jest trzecia propozycja 50. wydania listy przebojów trójki. No to już wszystkie trzy propozycje Państwo znają, a po 22 zachęcamy do odwiedzi naszej internetowej strony celem już głosowania i układania kolejnego wydania listy. Zanim najlepsza trójka, to jeszcze telefon w sprawie małego piwa. Małe piwo? Piwo małe? To jest życie nasze całe. A wszystkie wydarzenia, które w nim goszczą, są niczym w porównaniu z wiecznością. Przesyłam gorące pozdrowienia i życzę kolejnych 1000 wydań przebojów trójki, listy przebojów trójki. Piotr Zabrza, do usłyszenia. No to panu Piotrowi wieszczę wiele sukcesów w życiu. Bardzo. No, rewelacja. Fantastyczny telefon. No to skoro pan Piotr zadzwonił, to teraz pan Piotr i pan Optikom na miejscu trzecim. Który 18 maja, też warto przypomnieć, zagra koncert w Krakowie. Gabrieli Panopticon. To jest miejsce trzecie w 50. wydaniu listy przebojów trójki. Zresztą pan Peter obronił swoją pozycję. Ciekawostka, Peter Gabriel wymyślił sobie, żeby co pełnia księżyca, to prezentować kolejną piosenkę z nadchodzącej płyty. No i to była pierwsza pełnia księżyca w tym roku, więc niesamowicie, utwór Panopticon. Zawsze nie daje się złapać w żadne ramy. Wybitny artysta i cieszę się, że będzie ten koncert, bo ja osobiście się wybieram. A ja czekam na jego płytę. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie premiera tej płyty. Wiemy, będzie miała tytuł I.O., a jak ostatecznie będzie brzmiała, no podejrzewam, każda kolejna pełnia księżyca nam. Ja jeszcze chciałem coś od siebie powiedzieć w temacie tego małego piwa. To no. Ciekawe, bo muszę to sprawdzić, bo kiedyś dla mnie tym małym piwem było nawinięcie taśmy ołówkiem w kasecie. Ale te czasy już minęły. Teraz są czasy cyfrowe. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Tu bez zmian. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. absolutnie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze creme de la creme. I to nie żart. I to nie żart. 50. wydanie Listy Trójki cały czas trwa. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to było miejsce drugie. Jak to się wszystko ładnie w muzyce potrafi klamrą zamknąć, prawda? Dokładnie. A propos Depeche Mode. 37 lat temu premierę miała płyta Black Celebration. A w niedzielę będzie rocznica wydania płyty Violator. No proszę bardzo. A na pierwszym 50. wydania listy? Jest Depeche Mode, Ghosts Again. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Żołądkowski, Tomasz Miara, Małgorzata Łukowska odbierała telefony, Anna Rekulska audycję realizowała. Do usłyszenia. Numer 1, Trójka, Polskie Radio. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy.